www.attableek.com, the reviver of Iman. ہمارے قلوب کو استقامت سے تیرا پر نکتا کر لیں, تیرا پر میں مبتلا ہو جائیں. اسی دیکھا الزیغ المیل ان الاستقامت, اتنی لکھا ہے, سب کچھ لکھ دیا اس میں, بہت مشہور مختار الزیغ المیل ان الاستقامت. استقامت سے ہر جانے کو ذائق کہتے ہیں, کمی ذاتی دونوں اس میں داخل ہیں. دین میں کمی کر دیا یہ بھی ذائق ہے, زیادہ کر دیا تب بھی ذائق ہے, دائیں نمک کم کر دیا تب بھی خرابی, زیادہ کر دیا تب بھی خرابی ہے کہ نہیں. نمک کی تو اصل چیز, ایک بہت بڑا باورچی تھا لکھنؤ میں, حضرت یہی کہتا تھا کہ قورمہ بنا لینا سب سے بڑا کمال ہے, اس کا نمک تیل ٹھیک رہنا باقی سے سب ہے. کہا اصل کھانا چپاتی ہے اور قورمہ ہے, جو باورچی ان دونوں کو بنا دے وہ کامل ہے, حضرت سے کہتا تھا. ماشاء اللہ, استقامت سے ہٹنا, کمی کو ایسی استقامت سے ہٹیا جاتی. بدعت میں کیا ہے, وہ بھی زہر ہے, لیکن انہوں نے تجاوز کیا حد سے, جو چیز سنت نہیں تھی اس کو سنت قرار دے دیا, یہی نا ہے بدعت. اسی کہتے ہیں جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ سنت ہے, یہ زہر ہے. اور کچھ نہ کرنا, سنت ہی نہ پڑھنا, یہ بھی زہر ہے. آپ کا ہم سنت نہیں, یہ زہر. اللہ تعالی ہم سب کو درمیان رکھے. استقامت, الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جو ہے کرامت سے بڑھ گئے, کیونکہ استقامت اللہ کو مطلوب ہے اور کرامت ہم کو مطلوب ہے دنیا کے لیے, دنیا پر اپنی بزرگی کے ظاہر کرنے کے لیے. ایک صاحب کو حضرت نے پکڑا, بہت بڑے آدمی تھے, خلافت بھی دیا. کہا کس لیے آتے ہو تم؟ کہا حضرت اصلاح کے لیے. کہا بالکل غلط ہے, تم کرامت چاہتے ہو, بہت طویل قصہ ہے. اور فرمایا کہ کرامت اس لیے چاہتے ہو تاکہ مجھ کو لوگ بزرگ سمجھے اور میرے دنیا بھی نفع ہو, یہ دین ہے. پھر ان کو خلافت بھی دے دیا, لیکن بہت رگڑ کے. کہا تم اس لیے آتے ہو کہ کرامت. کہا میری کرامت دیکھنا چاہتے ہو کوئی اپنی؟ کہا آپ کی نہیں, غلط ہے, تو اپنی کرامت دیکھنا چاہتے ہو. یہ ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں, مشہور جملہ ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے. المیلو انشاء عمدہ ہے کہ نہیں, لوگ دیکھتا کرتا. ہمارے استاد مولانا ریاست علی صاحب سے جو امام تھے تجوید کی واقعی, کہتے لغت دیکھنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا, مشکل لغت دیکھنے میں. اور قرآن شریف کی تجوید ترتیب سے پڑھنے کو کبھی نہیں چھوڑنا, چاہے آواز پھنسی ہو یا کچھ ہو. وہ عمر میری ایسی تھی کہ مجھے پڑھ رہا تھا تو آواز پھنس جاتی تھی, دونوں سمجھا کہ ہو سکتا ہے مشق میں کبھی کر دیں. دو بات کہی, لغت دیکھنے میں میں طلبہ علماء سب کو کہتا ہوں, لیکن صرف اسی جملے سے پورے ایک گھنٹہ بیان کر سکتا ہے آدمی. زہر المیل عن الاستقامت, استقامت سے ہاتھ دے گا نام دے گا. بہت اچھا, اللہ تعالیٰ تو خود لکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی نقل کیا ہے. جو راسخین فلم تکبر نہیں کریں گے مجھ سے, تواضع اختیار کریں گے, شکستگی اختیار کریں گے, عبد ہونے کا اقرار. اللہم انت ربی, آپ میرے رب ہیں. ہمارے حضرت کبھی سعید الاستغفار پر بیان کرتے تھے, اخیر میں دو چار سال پہلے, کبھی ہم نے نہیں سنا تھا. نہیں, دو چیز پر حضرت آگے سے اخیر میں بہت, ایک تو سعید الاستغفار پر, ایک کلمہ کریمہ پر, لا الہ الا انت سبحان گرنی کل من الوال. سب کو مامو مزہ مزہ کر, معمول تو پہلے ہی رات میں اٹھا لیتے تھے, اٹھو اٹھو پڑھو, 300 مزہ پڑھو, معمولی بات. ماں محمد احمد صاحب کہتے اس کا تو حضرت پہلے نہیں لیکن آخر میں اس کو بہت فرماتے تھے، لا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے وہ کہہ رہا کہ ننجل مومنین، یہ وہ کلمہ ہے جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دیا مچھلی کے پیٹ سے، ویسے تم کو بھی مصیبتوں سے نجات اس کلمے سے ملے گی، چند مرتبہ کلمہ. جیسے میں گیا جمعہ میں بیان کرنا تھا لڑکے سے پورے ماتھے اسی میں بیان کیا، اتفاق سے دیکھا تھا کتاب میں کچھ لکھا ہوا تھا، میں اتنی ہی پر سب ہے دل سے پڑھو، ایک لاکھ مرتبہ پڑھو اس لیے تاکہ دکان خالی ہو جائے، کمرہ خالی ہو جائے، دکان چلنے لگے. تم نے اللہ کے لیے پڑھا ہی نہیں، میں بہت کہتا ہوں پڑھو اللہ کے لیے، اللہ اس پر مرتب کرے گا یہ فائدہ، نہ کہ اس فائدے کے لیے تم پڑھو، تو اللہ کے لیے پڑھا ہی نہیں تم نے. من اخلص للہ، کہتے ہیں جو اللہ کے لیے 40 دن تک عبادت کرے گا تو حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. حدیث بہت پرانی ہے، کسی صاحب نے پڑھا 40 دن عبادت کیا خوب، حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے. کسی عارف سے جا کے پوچھا، عارف ایسے موقع پہ عارف کہتے ہیں، عالم نہیں کرتے، عارف سے جا کے پوچھا تو کہا حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے 40 دن اللہ کے لیے عبادت کرے، تم نے تو حکمت جاری کرنے کے لیے کیا، اس وجہ سے نہیں مرتب ہوئی بات. حکمت کو جاری کرنے کے لیے عبادت نہیں، عبادت کرو اللہ کے لیے، اللہ جاری کرے گا مرتب کرے گا، یہ دوسری بات ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ کے لیے من اخلص للہ لمحہ واحد نجا، جو ساری زندگی میں ایک لمحہ کو بھی گزار دے گا نجات آ جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں جو ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے، کہتے ہیں یہ نادر ہے، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل میں کوئی شہادت دنیا کے نہ آ جائے، اس سے بچا رہا ایک لمحے کو، کہ بچانے کے لیے سب کوشش لگو کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو جائے. ایک لمحہ تمام برائیوں پر حاوی ہے، ایک لمحہ اللہ. من اخلص للہ، جو اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، ایک نالے کے لیے، ایک نالے کے لیے لاکھوں کروڑ مرتبہ اللہ اللہ کرتا، کتنی مرتبہ کھٹکھٹاتا کھٹاتا کھٹکھٹاتا رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن کوئی چہرہ نکلتا ہے باہر، کون کھٹکھٹا رہا ہے، ایک دو بھائی نہیں آیا گھر میں نہیں بالے ہوتے، ارے بھائی پھر پھر گراؤ جو ہوں گے صبح ہوں گے، پھر کٹ آتا ہے. تیسری چوتھے میں تو بال لوگ دروازہ کھولتے ہیں، کھولتے ہیں اللہ رب العزت کیا ہاں کیا مشکل ہے، اس کی بھی کوئی مسرت ہوتی ہے لیکن اللہ بھی کھول دیتا ہے. محروم کہتے ہیں کہ تم اپنا دروازہ کھٹکھٹایا کرو، ایک نہ ایک دن کوئی سر ضرور نکلے گا کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. دیوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے. من اخلص للہ، جو اللہ للہ ہے مولانا، من اخلص للہ اللہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ساری دوڑ دھوپ ایک اسی لمحے کے پانے کے لیے ہے. شاید کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں، وہاں وہ لمحہ مل جائے جو ان پر نصیب صبح نصیب توحید جو چلتی رہتی ہے، شاید اس کا ایک جھوکا ہم کو مل جائے، ہم کامیاب ہو جائے. اس کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کے ابھی کعبہ میں، اسی لیے جاتے ہیں مسجد میں، اسی لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں جو تجلیات ہوتی ہیں اس کے لیے، کہ شاید اس تجلی کے بہت سے مسلی ہیں. کہتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں دیکھتا ہوں مسلی بہت سے نماز اسی پڑھتے ہیں، بہت سے داڑھی نہیں ہے لیکن سردا ایسا کہتے ہیں جو ہم اسے نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ ولی ہے، وہ ولی ہے. اللہ اکبر کہتا ہے، کیسے ایک آدمی کہتا ہے، یہ کوئی نیت ہے، یہ اس کے لیے ہے. ایک لمحہ وہی درست کر لو. فرماتے ہیں خوشبو کے لیے امان میں خوشبو کا پیدا ہونا معمولی بات نہیں ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کسی نے لکھا کہ تکبیر تحریمہ کو خوشبو سے کر لو انشاءاللہ سب نماز جو غفلت والی ہے وہ خوشبو علی سب لے جائے گی. ابتدا تو کرو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اپنی بڑائی کو نکالو, ساری دنیا کی بڑائی نکالو, اللہ کی بڑائی کو کبریائی کو تسلیم کرو, تصدیق کرو تو اللہ قبول فرمائے گا. جو آدمی کہتا ہے کہتے ہیں آپ ہی تھا سب کچھ ہے, فقیروں کے جو آتے ہیں کہتے ہیں آپ کیسے ملے گا, سب کہاں سے ملے گا ہم لوگوں کو, ہمارے گھر شادی ہے, ہم بیمار ہیں, دے دیتا کہ نہیں ہمیں 10 روپے 20 روپے دے دو, دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دربار. اس لیے جاتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے ہمارے در پر آیا ہے, ہمارے گھر پر آیا ہے, احترام تو کرے ہی گا اللہ تعالیٰ. اپنے طالب لا یوزی عمل کو, تمہارے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. بالوں کی ہوا بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے نماز, بالوں کعبہ کی طرف پڑھنا بیت اللہ, تو پوچھا ہے کہ وہ نمازیں جو ہم نے بیت المقدس سے پڑھا ہے وہ کیا ہوگی, قبول ہے راجا نہیں ہے. اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تم کو حکم تھا کہ بیت المقدس سے پڑھو, پڑھ رہے تھے, اللہ کی اطاعت کر رہے تھے, اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے. اب ہمارا حکم ہوا کہ ادھر نماز میں مڑ گئے لوگ, نماز میں مڑ گئے. ہم مسجد ذوالجہتین جو قبلتین میں گئے تو ہمارے ساتھ مولانا نصیر احمد خان صاحب بھی تھے, شیخ عزیز, مولانا نعیم صاحب بھی تھے, نعیم شیخ عزیز وہ بھی, اور تفسیر ہم بھی تھے ساتھ. ان کے لڑکے تھے جو اس وقت امریکہ میں ہیں, ان کیا قاری ہے. تو وہ لگے پوچھنے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پڑھ رہے تھے پھر کیسے ادھر ہوئے. اب عالم آدمی پڑھانے والے جلالین کا مصنف بخاری شریف کا, تو میں نے مجھے خود یاد ہے وہ سمجھے ہی نہیں کہ مولانا کیا اشارہ کر رہے ہیں, وہ سمجھے ہی نہیں. پورا مجھے تھا کوئی دبی چھوڑے کہ سب وہاں علامہ ہی ہوں, سمجھے ہی نہیں. تو کیا کہتا ہے جب کئی بار تو کہا ماں رفتہ تم نہیں جانتی, انہیں کو کہہ دیا ڈر دیے مولانا کو بتا مت دوجے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے کہا کہ ہم بیت المقدس سے پڑھتے تھے, اب بیت اللہ نماز کے اندر حکم ہوا مڑ گئے لوگ, واقعی وہاں جا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ملے کیسے ہوا, بھائی نماز تو ادھر پڑھ رہے تھے, بیت اللہ ادھر ہے, اب وہ پوری جماعت امام کیسے ہوا, کیونکہ اگر سب لوگ جائے تو کبھی امام پیچھے ہو جاتا تھا, یہی تھا کہ ایسے بونے میں امام پیچھے ہو جاتا تھا, پھر کیسے وہ سمجھے نہیں. وہ آدمی کہا ماں آ رہا تھا مجھے یاد ہی رہا ماں نہیں پہچان دے, میں نے کہا اپنے نہیں سمجھا انہیں کو ڈال دیا. اللہ کا جو حکم ہو کھاؤ تو پھر کھانا ہے. افطاری کے بعد آپ دکھائیں اپنی بزرگی کہ ہم نہیں افطاری ہم کریں گے ایک گھنٹے کے بعد, یہ استقامت سے گئی ہوئی چیز ہے. جس طریقے سے سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا استقامت سے میل جائے گا, یہ اس طرح افطار کے بعد, افطار نہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد کریں یہ بھی زہر ہے. اگر ضرورت نہ تو پانی بہانا بھی زہر ہے, اور ضرورت پر خون بہانا بھی جائز ہے, واجب ہے یہ زہر. اس میں اب کوئی بزرگ نہیں دکھاؤ, اللہ کا حکم سرو آنکھوں پر, اللہ کا حکم سب کچھ ہے. استقامت بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مستقیم رکھے. استقامت کے لفظ مجھے بہت خوشی ہے, از المل زائق یعنی المل انل استقامت, استقامت جو ہے جس کا طرف وستقیم علیہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جائے اس میں مستقیم رہیے, کجی نہ ہونے پائے. اس بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتلایا وہی صحیح ہے, وہی مستقیم ہے, آپ سے زیادہ مستقیم کون ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی تعلیم دی ہے, اس سے مڑو گے من کہتے ہیں جو دین پر کوئی زیادتی کرے دین پر, وہی بدعت ہے. بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے ثابت کریں, یہ بدعت ہے. کہا بدعت میں بہت عمدہ لکھا ہے, علی ابداد فی مداری ابتدا میں شیخ سید علی محفوظ مصری نے کہا کہ جو حدیث نقل کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر زیادتی کو کر رہا ہے, کہتا کہ یہ بھی ہے آہے نہیں, تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام رکھتا ہے کہ خانہ رسالت میں اسے خیانت کیا. یعنی جو چیز بتلانی تھی نہیں بتلائے انہوں نے, تو استقامت کے خلاف حضور نے کیا. ابرا پر جتنا ہے اتنی پر رکھو, حضور کی اس میں بدنامی ہوگی. تم جو کر رہے ہو الگ الگ چیز تو استقامت کے خلاف ہے. خانہ رسالت سمجھے آپ, خانہ یہ لفظ ہے. جس نے بدعت اختیار کیا یعنی حضور کے دین پر کچھ بڑھایا تو خانہ رسالت میں خیانت کیا, حضور پر الزام آتا ہے کہ حضور ایک ضروری چیز تھی اس کو نہیں بتلایا اور اس کو چھپا لیا اور لے کے چلے گئے. الزام آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب نہ پھیر, جبکہ ہدایت دے چکا ہے. میں دیکھے آگے وہی ترجمہ مغرب علی والا کر رہے ہیں, یہ سب دیکھے ہوئے ہیں. وہ ایک معمولی تھوڑے نا آدمی زبانی یاد رہی ہوئی ہے, وہ لکھتے ہوئے تم کو ہم نے تو اب دیکھنے کبھی کبھی. اس وجہ سے میں بھی کہتا ہوں اچھا یہ کتابیں بھی دیکھا جائے گا. مفردات لاگو مجموع بہار وہ تو ضرور رکھیے بھائی, یہاں جا کے رکھو. نہیں ہے ہمارے پاس, وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کہ نہیں, بہت ہے لیکن کبھی دیکھتے نہیں نظر آتے آپ کو, کبھی نہیں دیکھتے. مجموع بہار بہت رحمان آدمی نے اس پر لکھا بھی ہے کچھ, وہ بھی سامنے رہتی تھی حضرت کے سامنے مجموع بہار رہتی تھی فورت نکالنا. اسی میں ہے وقال عبد فی الہیٰ رب بلا یسلو من عدی. جب بندہ اللہ کی الوہیت میں آتا ہے یعنی الوہیت کی تجلی جب ہوتی ہے پھر اس کو کسی چیز سے تسلی نہیں, لا یسلو ما عدی, کسی حساب سے کوئی تسلی نہیں آتی ہوتی. اللہ کا جب ہو گیا تو تسلی کس کو ہوگی. جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام سن کے آتے تھے تو دوسرے کا کلام ان کو اچھے نہیں لگتا تھا, خاموش ہو جاتے تھے کیا ہم اسی بات کر رہے ہیں. اللہ کا کلام جو سن کے آئے تو کوئی نسبت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے, استقامت پر رکھے, بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگان دین ماں تھانی وغیرہ بالکل الحمدللہ. دو شخص واقعی معیار ہیں میں تو سمجھتا ہوں, ماں گنگوہی اور ماں تھانی, ہر چیز میں معیار, معاملات میں معیار, معاشرے میں معیار, تصو میں معیار. ماں گنگوہی نے کہا گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے اور طاعت طبعی رغبت ہو جائے, یہی تصوف ہے, سلوکات یہی ہے. اس لیے ہے کہ طاعت کی طرف رغبت ہو جائے, جیسے کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے, اچھے کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے, اسے طاعت کی رغبت ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے طبعی طور پر, باخانہ پیشاب سے طبعی طور پر نفرت ہوگی, یہی سلوک ہے. اسی کے لیے پاپا بولا جاتا ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے. باقی وز و حال جس کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے اور تزکیہ سے, تصوف کا تعلق صرف کس سے ہے, اعمال صالحہ کا حال پیدا کرو اور معاصی سے بچنے کا حال پیدا کرو. معاصی کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو, یہ تصوف ہے کہ معیاری بات ہے کہ نہیں. اما بس دو حال اس کی کوئی وقت نہیں, بس یہ کر لو سب کامیاب, سلوک تمام, معاشی سے نفرت. جب نفرت ہوگی تو معاشی کو اس سے بچے گا بھی اور طاعت کی طرح ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کا حال کہا, جب کچھ دیر ہو جاتی تھی فرماتے تھے حضرت بلال کو ارہنا یا بلال، ہم کو راحت دو، نادان دو، نماز پڑھنے والے، ارہنا یا بلال. جب اوپر سے آتے تھے عرش سے تو دنیا میں مناسبت ہر عرش سے بھی مناسبت نہیں ہوتی تھی، کہتے تکلمینی یا ہمارا، اے ہمارا تھوڑا سا بات کرو تاکہ مجھے دنیا سے کچھ ربط مجھ کو ہو جائے، مناسبت ہو جائے. بول نہیں سکتے تھے، اسے موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تو حضور کہتے اور زیادہ حال تھا، ارے ہنا یا بلال، اور بلال راحت پہنچاؤ. جب جائے دیر تو عائشہ اور خدمت میں کے ساتھ رہتے تھے یا دنیا معاملات میں، اس میں ارے ہنا یا بلال ظاہر کیا حضور کا وہ عمل بھی دین ہی تھا. چاہے وہ جہاد کے متعلق گفتگو کرے، چاہے بیوی سے بات کرے، سب دن ہے. اس کے باوجود بلا واسطہ عبادت کے لیے بےقرار ہو جاتے تھے، بلا واسطہ. جہاد واسطے کے ساتھ عبادت ہے، بیوی سے بات کرنا چلنا یہ بواسطہ ہے، کچھ بھی ہو یہ بواسطہ عبادت ہے جو کر رہا ہوں. اور ایک عبادت یہ ہے کہ دور کا نماز آپ پڑھیں، بلا واسطہ عبادت ہے یہ، اس کی بھی ضرورت ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب. جب سے یہ ظاہری کاموں سے، دینی کاموں سے آپ فارغ ہوں تو براہ راست مجھ سے توجہ رکھیے، ملائیے، صرف مخلوق میں رہیے گا تو اس کی وجہ سے وہ بات نہیں ہوگی. جو اس کے بعد جائیے گا تو وہ بدرکہ ہے، جیسے کوئی چیز ہو تو اس کے بعد حکیم جو کھلاتے ہیں عمدہ اندر خمیرہ ومیرہ کھلاتے ہیں، نہیں بہت کھائے ہیں بلا بلا میں، بلا بلا میں جب ایک ہو گئے ہمارے گھر میں موسمی منگاتی تھی، آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے ہم اس وقت دادا، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ طب نبوی ہے مولانا، حضور نے کر کے دکھایا، بیوی کے ساتھ بھی رہے اور بچوں کے ساتھ بھی رہے. نماز میں حضرت حسن پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، امیمہ ایک تھی وہ بھی چڑھ جاتی تھی، حضور تھا یہ بھی ہوا. نماز میں مشہوریت کے ساتھ بھی نماز پڑھی، جہاد میں ہے تیر آ رہا ہے اس میں بھی نماز پڑھی، اور تراہی نماز پڑھی کہ ورم ہو گئے پیر میں، اندھیرے میں پڑھی، اجالے میں پڑھی، اندھیرے میں پڑھی، مسجد میں پڑھی، خلون میں پڑھی، جہاد میں بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاد راضی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، اس طریقے سے ہر قرآن شریف میں بیان دے دیا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ جب آپ جہاد میں ہو تو اس طرح نماز پڑھا کیجیے، لیکن نماز سے غافل نہ ہوئیے. ذکر اللہ، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو شاید کہ فلاح پاتا. فرماتے ہیں وذکر یقول ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے قلوب کو زیغ میں نہ مبتلا کیجیے. مل عن الاستقامت، عن الاستقامت لفظ ہے ادا نہیں مرانا، المل عن الاستقامت، استقامت سے مل رجوع پھر نہ جائیں، یہ نا بعد عید حضرت آپ نے ہدایت یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کے بعد ہی زیغ آ سکتا ہے. جو مطمئن ہے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، سمجھ کے بولو کہتے ہی تمہارا علامہ ہو، کہتے ہی بابا ہو پیر ہو جاؤ، کہتے بڑے امیر ہو جاؤ، تم کو بھی سمجھ ہی کے بولنا ہے. کہتے بھی وہی نے سمجھ کے نہیں. وہ مرتد ہو گیا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کتابت کر رہا ہے وہی کی، جبریل علیہ السلام موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، خدا تو ہے ہی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ایمان کو، کوئی بات نہیں، کہا کہ یہ تو میں جو کہتا وہی لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، نکل گیا. بارہ مسجد میں بھی جانا ہے، بزرگوں کی خدمت میں جانا ہے، حج میں بھی جانا ہے، نماز میں بھی جانا ہے. زکات تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا، اس پہ احسان جترانے کے لیے نہ دو جو دیتے ہو، اس کو ایزا نہ پہنچاؤ، صدقات دیتے بھائی بات لکھا ہے نا. صدقہ وہ ہدیہ وہ ہے جو مال اعتذار ہمارا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہی جلدی نہیں سمجھتے لو. صدقہ کسی مال اعتذار اسے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ 10 روپے آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے منصب کے خلاف ہے، آپ کے قدر کے، لیکن قبول کر لیجیے. ہدیہ مال اعتذار، اقتدار کے ساتھ ہدیہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ احسان جترانے کے طور پر ہونا چاہیے. حد ہو گیا نا، اقتدار یعنی کتنا بڑا ہدیہ دے، اس کے ساتھ ہے ادھر بھی اس کے ساتھ ہے کہ آپ کی ذات اتنی وسیع بڑی ہے، عظیم ہے، یہ ہدیہ کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو قبول کر لیں، آپ کی مہربانی ہے، ہدیہ دے دیا. منانا بعد آپ نے ہدایت دیا ہے، لیکن آپ اس کو چھین بھی سکتے ہیں، اس کو لے بھی سکتے ہیں، سر بھی کر سکتے ہیں. رب بنا رہا ہدایت دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت پر رکھے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعا ہدایت ہی کرتے، اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہدایت دیجیے. خیال کرو کہ جیسے سیدھی سڑک ہمارے یہاں سیدھی سڑک چلے گی، بھی کو سیدھے تصور کرو کہ ایسی اس کے لیے سیدھی سڑک کو چلائیے، آئیے برابر زمین ہے، ایسی برابر زمین پہ چلائیے. دو چیزیں، ایک تو سیدھی ہو اور دوسرے مستوی برابر، وہ ہدایت ہے. ہدایت کی دعا سب، ہدایت وہ ہے جو راستہ مختصر ہو لیکن مستوی برابر ہو. دو چیز کہتے ہیں کہ بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں گھوم کے ہیں. اب ہم لوگ ادھر سے مڑ کے جاتے تھے، 50 کلومیٹر کا فرق پڑتا تھا گورکھپور کی طرف جانے میں، راستہ تو ٹھیک تھا لیکن اس کو ہدایت نہیں کہیں گے. کیا بہا راستہ ہو، اور یہ راستہ ہم لوگوں کا اب سیدھا ہو رہا ہے الحمدللہ. راستہ وہ ہے جو طویل بھی نہ ہو اور اس کے اندر مخاوف بھی نہ ہو، موقع خوفناک چیزیں بھی نہ ہو، ایسا رہا سیدھا بھی ہو اور اس کے اندر گڈھے بھی زیادہ نہ ہو کہ کار ہی ٹوٹ جائے. یہ بھی ہے، سیدھا بھی ہو اور برابر بھی ہو اور اس کے اندر مخاوف میں درمیان میں فساد نہ ہو گیا ہو، شیر نہ بیٹھا ہو، سامنے بیٹھا ہو، منع کرتے ہیں ادھر سے جائیے ادھر جائیے، صاف ہے وہاں، ہوتا کہ نہیں صاف ہے. اتنی چیزوں پر ہدایت مرتب ہوتی ہے، اور معلوم ہے کیا چیز موانے ہیں، کتنی کی چیزیں موانے ہیں ہدایت کی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، ہم درستگی پر رکھیے. اسی طرح پر نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ اہدنا سے دعا کرتے رہیے، ہدایت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ سورہ اجمع السور ہے، جس طرح یہ دعا اجمع العدیہ ہے، دعا میں سب سے جامع دعا اہدنا صراط المستقیم، ہدایت کی. جس طرح اس پوری سورہ سورہ فاتحہ ہے جامع السور ہے، تمام سورتوں کی جامع ہے، اسی طریقے سے یہ دعا بھی تمام دعاؤں کی جامع ہے. علامہ تیمیہ نے لکھا یہ ہدایت، اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہدایت دیجیے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، یہ آپ کی رحمت ہی سے ہوگا. جب آپ کی رحمت مبذول ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. سب سے بڑی چیز دے دیا ہدایت، جس کو اللہ ہم سب کو چاہیے. کیسے کیسے وسائل آتے ہیں، مجھے اپنے کو بھی ڈر ہی لگتا ہے حالات سن کر کے، بڑوں کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ارے کچھ کہو، سیاست جو دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں بڑے لوگ جا رہے ہیں. علامہ زمخشری والے معمولی آدمی ہیں، لیکن بسر گئے، عقل میں آ گئے، نہیں اللہ کو وہاں بھی نہیں دیکھ سکتا. ارے کیسے کہتے ہو، علامہ زمخشری اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا فصیح، جار اللہ کعبہ کے لکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یہ کہا ہے نا. قرآن کہتا ہے وہ جو ہوں یوم ناظر رب بھی ناظر، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو شاداب ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے ہوں گے. شریر آیت ہے، لیکن اسی میں شخص گمراہ ہو گیا، معتدری ہو گیا. میں نے آپ کو بہت ڈرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رب کہاں تک بتاؤں. وہب لنا من لدنک رحمۃ، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے. آپ کے رحم و کرم پر ہم ہیں، نہ ہماری عقل نہ ہماری فہم، بس آپ دیجیے، نہ کوئی بزرگ نہ کوئی مفتی، آپ ہمارے اوپر سر ہدایت کا سائے رکھیے، کوئی ہم کو بتائیں گے. یہ سب اسی لیے بزرگوں کے بھی اسی لیے جایا جاتا ہے ताकि ये चीज हमको हासिल हो जाए हिदायत के लिए। मुस्तकिल वो कुछ भी नहीं है, वो भी अल्लाह की तवज्जो, क्योंकि उन पर नसीम सुबह की, नसीम तौहीद की हवाएं चलती हैं बुजुर्गों की सोबत, जो सही माने में बुजुर्ग हैं। तो इसलिए जाता है कि वो हवा हमको लग जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे। वो मुस्तकिल कुछ भी नहीं है, वहां भी अल्लाह ही देने वाला है। वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, आप वहाब, आप बहुत देने वाले हैं। अब इनकी ये बात सुना देता हूं, बहुत बड़े आदमी हैं। अरे हमारे परवरदिगार रब्बना, बाद इसके कि तूने किताब नाजिल फरमाकर हमको हिदायत दी और इस किताब के मुहकम और मुतशाबे पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई, बढ़ाए ना कितना उमदा है। हम उसी को तर्जमा करके ये भी कि हमको मुहकम और मुतशाबे में फर्क किया कि ये मुहकम है, इसी को लो, जो मुतशाबे उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। इसी में जितने गुमराह फिरके हैं, फिरके वाला, वो सब इसी मुतशाबे में गुमराह होते हैं। अल्लाह ताला महबूब लगे उसके मुहकम मुतशाबे पर ईमान लाने की तौफीक अता की। अब उस लुत्फ इनायत और तौफीक और हिदायत के बाद, अब इस लुत्फ इनायत और इस तौफीक और हिदायत के बाद हमारे दिलों को हक और हिदायत से कज और मुनहरिफ मत फरमा, है कि नहीं। मैं तो कुछ दिनों से बहुत दुआ करता हूं, मुझसे लोगों के हालात सुन करके, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो कुछ नहीं, फला ये नबी, फला नबी ये गलती किया, नहीं कोई बात है, नबी तो मासूम है, सगाई से भी मासूम है, है कि नहीं। सगाई से भी नबी महफूज होता है न कि तुम क्या सिखा कर रहे हो। फला से ज़रारत फैली, फला से गुमराही फैली, इतने लोग मुर्तद क्या है। ये बात से बहुत मुझे कदर होती है, मतलब मैं इसको बयान करता रहता हूँ, मैं मुख्तलिफ उनवान से यही बयान करता हूँ, हिदायत रहो, ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी सोच लगड़ी लूंगी है, वो मुतामिल नहीं हो सकती। जैसे कोई मेज हो और इसको कर दीजिए, इसको दही फजिए, मेज टिक पाएगा, टिक पाएगा। इस वजह से अपने ईमान को मजबूत रखो, जबान को महफूज रखो, दिल को महफूज रखो, दिल को महफूज वसाविश से, जबान को महफूज रखो बोलने से, सही बोलो मैंने चुप रहो। अल्लाह के बारे में बोलना है तुमको, नबियों के बारे में बोलना है तुमको, अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि हम कुछ नहीं, अपने बारे में बोलो, ये ज्यादा मुफीद है। इस लुत्फ इनायत और तौफीक और हिदायत के बाद हमारे दिलों को हक और हिदायत से कज और मुनहरिफ मत फरमा, हमें अपने दिलों पर इत्मीनान नहीं, शेख लिख रहा है। क्या से क्या सोचे, क्या क्या करे, अब इस लुत्फ इनायत के बाद और तौफीक और हिदायत के बाद हमारे दिलों को हक और हिदायत से कज और मुनहरिफ ना फरमा, हमें अपने दिलों पर इत्मीनान नहीं, क्या अपने दिलों पर इत्मीनान नहीं, जो चाहे कर। अरे बड़ों पर इत्मीनान है कि कुछ मशवरा कर लो, तुमको जब इत्मीनान नहीं तो बड़ों से इत्मीनान हासिल करो, नहीं कहें हम ही सब कुछ है, खुदा को परवाह नहीं तुम्हारी, इसे खुदा को परवाह। कम राय ना शुयूखन सकतू, हमने बहुत से मशाइख को देखा कि गिर गए, वो बहुत मशहूर बुरा है, दावी कादबा में मुब्तला हो गए। इस राह में सबसे मुदी चीज दावी कादबा है, झूठे दावे। कम राय ना शुरू खन सकत, बहुत से हमने मशाए को देखे कि गिर पड़े, अपने दर्जे से उतर गए, वकूब नहीं रुजू हो गया, जहां थे वहीं पहुंच गए। کتنے ڈرنے کی بات ہے نہیں. اللہ تو ہم ہی لوگ کیا سنتے ہیں, اپنے دلوں پہ لانے, دلوں کا ہدایت پانا, حق کو قبول کرنا سب آپ کے توفیق سے. اور دے ڈال ہم کو اپنے پاس سے ہم کو خاص و خاص رحمت اور مہربانی. اور دے خاص و خاص, خاص نہیں خاص و خاص رحمت اور مہربانی, یعنی توفیق اور فہم صحیح, بے فہم توفیق دے دے اور فہم صحیح بھی دے دے. سب سے بڑا تو ہی ہے. اور دے ڈالنے دے اور سب سے صحیح ڈالنے والا اور دے ڈالنے والا تو ہی ہے. سب سے عمر مل گیا یہاں پر. جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں, کیا جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں, اسی طرح علم صحیح اور فہم صحیح اور تعویل صحیح کی نعمت بھی تیری بارگاہ سے ملے گی. یہ سبق پڑھاتے تھے اسی لیے دس مشہور مفسر قرآن ہیں. یہ دارالعلوم کے دس ہزار میں سینکڑوں تفسیر رہ چکے ہیں. ایک سے ایک کتاب ہے ہمارا تیری بات. جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں, اسی طرح علم صحیح فہم صحیح تعویل صحیح کی نعمت بھی تیری بارگاہ سے ملتی ہیں. اور یہ سب تیری رحمت مہربانی ہے. تجھ پر کوئی شے واجب نہیں, دے دے تو مہربانی ہے. آپ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, آپ کی مہربانی ہے. اے پروردگار, کیا دعوے لکھ رہے ہیں مجھ سے. اے پروردگار, چند علوم و معارف اور متفرق تعبیرات کا متفرق تعبیر کسی کے سینے میں جمع کر دینا آپ کے لیے کیا مشکل ہے. اتنے بھٹک رہے ہیں لوگ محکمات میں متشابہات میں, ایسا علم دیجیے کہ اس میں تدبیر دینا ہو. لیکن نہیں, جائیں گے دوڑ کر کے متشابہات ہی پر بات کرنے جائیں گے. بے توفیق کے لوگ ہیں, بے توفیق. اے پروردگار, چند علوم و معارف اور متفرق تعبیرات کا کسی کے سینے میں جمع کر دینا تیرے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. اس لیے کہ تحقیق جو تمام لوگوں کو اکناف عالم سے اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے, جب سب کو جمع کرنے والے ہیں قیامت میں, تو یہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے دنوں میں علوم جمع کر دیں, کیا مشکل ہے. یہ مطلب تمہیں اس کے بعد لیا ہے. تجھے قیامت میں سارے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, تو اگر چند علوم و معارف ہمارے سینے میں جمع کر دیں, کیا مشکل ہے آپ کے. اللہ ہی کا کلام ہے, سمجھتا ہے کہ یہ سمجھو. اللہ سکھا رہا ہے کہ میرے متعلق یہ سمجھو. یہ تو اسی کی تفسیر کر رہے ہیں. اب کیا جوڑ لگا, میں نے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جامنڈا سے یہاں کیوں آ رہا ہے. اب مجھے جوڑ لگا دیا انہوں نے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم کو دیجئے, علوم دیجئے, معروف دیجئے, آپ نے کیا مشکل. آپ تو قیامت میں سب کو جمع کریں گے, اگر چند علوم و معارف سے ہمارے سینے کو منور کر دیں تو کیا آپ کا حرج ہے. کوئی مشکل نہیں. بس اگر اپنی رحمت سے ہم نابکاروں کے سینے, نالائکوں کے سینے میں صحیح علوم صحیح تعویلات کو جمع کر دیتے ہیں تو بعید رحمت نہیں, رحمت سے بعید نہیں. ہم اگرچہ اس کے اہل و لاگ نہیں, واہ ہم اگرچہ اس کے اہل و لاگ نہیں, مگر آپ کا اہل ارادت اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے, جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے ہم سفارش کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں آئے گا. تو بس چند چیزوں پر اس کو پڑھتے ہیں, یہ علوم کو پڑھ رہے ہیں جو ہمارے راستے جہاد کر رہے ہیں. ہم علوم و معارف سے ڈھیر لگا دیں گے اس کے سامنے. سب تو روحانی چیز تو علوم و معارف ہے, عمل تو اس کے تابع ہے. آج علوم کہتے ہیں جتنی بدعات آئی ہیں علامہ شاطبی نے لکھا موقعات میں, جتنی بدعات آئی ہیں وہ سب کم علمی کی وجہ سے آئی ہیں, سمجھ گئے, کم علمی. علم راسک ہوتا کہ بدعات نہ آتی. اور جتنی حدیثوں میں تفویض دینی پڑتی ہے ہمارے علم کے کمی کی وجہ سے ہے, ورنہ حضور کے حدیثوں میں تفویض دینی ضروری ہے, سب ہے, سب ٹھیک ہے. تخالف حدیثوں میں نہیں ہے, ہماری عقل اتنا نہیں ہوتی کہ اس کو ہم جمع کر لیں. علامہ شاہ بھی لکھتے ہیں ہم نامکاروں کے سیرے میں, بس اگر آپ اپنی رحمت سے ہم نامکاروں کے سیرے میں صحیح علوم اور صحیح طالب معرفت کو جمع کر دیں تو بڑی دل رحمت نہیں ہے. ہم اگرچہ اس کے اہل و لائق نہیں, مگر آپ کا اہل انعامت اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے جو ہماری طرح رجوع کرتا ہے اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے ہم سفرات کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, نعت میں بھی آ گئے, ابھی تو نیاز میں تھے ہم نعت میں بھی آ گئے. تحقیق, اللہ تعالیٰ اپنے مادے کے خلاف نہیں کرتا. نکلا تو خود بل میاد, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, دنیا میں بھی یہ نہیں کہ دنیا میں آخرت میں کرے دنیا میں نہ کرے, دنیا میں بھی. تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یا یہ مانے ہیں کہ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے نزائی مسالے کا دو ٹوف فیصلہ کریں گے, یہودیت مسائل سب سامنے ہوگی, یہ کوئی کر گیا تھا, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, کہیں گے نہیں. جمع کر کے نزائی مسائل کا دو ٹوف فیصلہ فرمائے گا جن میں زائرین اور راسخین پھر ان پر اطمینان نہیں, زائرین اور راسخین پھر کے اختلاف کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. زائرین جو کہہ رہے ہیں اور جو اہل سنت جماعت کہہ رہے ہیں اور مبتدا جو کہہ رہے ہیں اہل بلاد, سب کا فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہم زائرین اور مجرمین کا راستہ نہیں اختیار کر لیں, جو سے ہم کو نکالیے. زائرین کی تو وہاں مذمت ہوگی, اس لیے ہم زائرین اور مجرمین کا راستہ نہ اختیار کر لیں, کیونکہ ہمیں اپنے دلوں پر اطمینان نہیں. آپ ہی استقامت اور کدی سے رہنے کے, اس وجہ سے آپ ہی سے استقامت اور کدی سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتے ہیں. باوجود راسخین فی علم ہونے کے اپنے علم پر مغرور نہ ہونا, یہ بھی ان کے راسخ علم ہونے کی ایک علامت. راسخ علم ہے لیکن دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچھلانے دیے. قضی سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتے ہیں اور باوجود راسخین فی العلم علم ہونے کے اپنے علم پر مغرور نہ ہونا, یہ بھی ان کے راسخ فی علم کی علامت ہے. کیونکہ راسخین فی علم ہے اس وجہ سے اپنے اوپر غرور نہیں ہے. اللہ جو علم دیا آپ جب چاہ چین لیں لے لیں. یہ تھوڑی سی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اس پر نہیں بیان ہوا, ہو گیا کچھ بیان. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم صحیح عطا فرمائے, اور بدعات سے جو علمی بدعات بہت سی ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے, اور جو آیات ہیں جو بالکل حق ہیں کوئی سے شکل شبہ نہیں, اللہ ہم کو اس پر ایمان عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرما. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.